خوشز اونر نجد کت سرو کی دی بینو تپی پر لگڑی سی براز نی پیدا سی نو خود چو کم خطاب خود طولو تا دی نو تسی طول پیدا کری است پزی منو پترس که دا آدم خو آدم دا طول پلارو نو چاگه دا خورو جور سگو اکی اولاده اگر دا خورو جور است ولی خو اصل یا دا خورو چخ دی نو دلتا ما دا زمنان قید و سرو و املاقه والله الا تاک خلق پیدا کری است کم تاسی پزی من که دا آدم من ترابین دا خورو چخ سم بیا پیدا کری است استقلالا هر هر یو من نطفه کن دو نطفه سه نطفه دا منوی تویف کش بیا نو پی استقلال چه دا ار ار یو پشتنه و که اغا دو نطفه سه علاو تالا جور کری دی که دایس پا دی خبر پایدلی است بل تفسیر دیسی دی چو والله الا پاک خلق پیدا کری است کم تاسی طول ابتدا ان من ترابین دا خاور سخه ابتدا جا دا خاور سخه ابتدا سمانه دا هر انسان چې دا اوس موږ ته شناسو چې لاس پر کشیر دی د ابتدا د خاورو څخه ده که توکه مده چې د خاورو څخه د خمور پلار نږدې کت سره وکړي دی د نطفه څخه پیدا شو خو هم نطفه ده چې څه پیدا ده ته به راتوی چې نطفه خو نو د وینو څه پیدا ده و هم نو وینې ده چې څه پیدا دي بیرته به ځي او هغه ځای ته به روانو وینو خو چې دی د ډوډۍ خوړلې غوښې خوړلې انګورانې خوړلې مېوې خوړلې پټاټې خوړلې به راله وینه ځینې جوړ کړه و هم نو پټاټې او انګورو دا شان د کومې څه پیدا دي بره به د درخت درخته د کومه ځای دی بیرته به خاورې ته وجوړېږي چې د خاورې څخه را شروع دی نو بیا دا تفسیر هم سي دي والله الله پاک خلق پیدا کړي از کوم ټول من وار د واره په ابتدا کې من ترابین د خاورو څخه شروع دی د خاورو څخه سوی دی ګوره پر بله پلا مشکې وویل چې په زمن کې د آدم د خاورو څخه جوړ دی دا اوس مو ار یې وته ویل چې ستا سرچینه د خاورې څخه ده ثم بیا نو چې باره نو دا خاوره راله په غذا واوښته غذا ولاړه په وینه واوښته وینه ولاړه په منوی واوښتل بیا نو من نطفه کین بارونه ته د نطفه څخه جوړې په دوهم وار کې ابتدا د هغه ځای څخه ده ثم بیا ثانیا من نطفه کین د نطفه څخه ته چې خلق یې سوی است پیدا سوی است ثم بیا جعله الله ګرځولی است کوم تاسې ازواج جوړې بیا نو چې د دغه نطفه څخه پیدا کیږي چا ته درک نه معلوم ادي نر ورشه د نشکت سره وکي ادي شزه حامله سو حملدار سو چې دا بچی شي د یو سنر پیدا کیږي دا بل څه شزه بیا الله پاک سره جوړ کی بیا جوړې جوړې سي نو سم بیا جعله ګرځولی است کوم تاسې ازواج جوړې ګرځولی است نو دغه کار اول الله کوي بل څه کې کولای شي د خاورو څخه را شروع په پای کې داسې یو حسین او جمیل انسان ځینې جوړ شي د دغه نه کمالات خاوند چې خلک ورته په غاښ ورته نیسي چې دا څونه کمالات به د انسان ته رب العالمین ورکړي دا اوس موږ چې دا تخنیک وینو دا د دوی جوړ وینو صنعت چې دا خو ګرده د انسان د زیان محصول دی نو او انسان چې د کوم ځای را شروع دی د خاورو څخه خاور هغه چې بعد به پر اولو کې دوړه پسو در سره او په پای کې الله داسې شی ځینې جوړي نو الله دا خپل یو وحدانیت دلته په دې دا کې بیان کړي چې دغه صفت ځل رم چې دغه خلق کولای سم د رب العالمین څخه سبب څوک دې داسې خلق وکړي بل و ما داخد الله تعالی هغه قدرت چې خلق پکې د هغه کې د الله یوالي بیان کی وسه په علم کې بیانې دي شی وای و ما تحمل او حمل نه اخلي نه حامل کیږي من انثى هیڅ یو شذ ولا تخضع او نه داږي معنی چې لنګیږي الا بعلمه مگر نه په علم سره د الله د الله علم ورسره دی چې دا ماز د نر نطفه د شجید نطفه سره خلطه سو رحم ته داخله سو چې رحم ته داخله سو رب العالمین ته دا غزا معلومه ده چې نر زنجیری یا شز شایسته دی یا بدرنګ دی ډیر خوراک کوي کلش کوي ډیر شپې پر مزه ګرځي کلش ګرځي سیدی الټرا ساوند معلومه یې په د اسباب خدا هغه وخت چې د دلته کوون وش چې دای جوړ شي بارم نو هغه دی چې کومه طریقه لري په هغه په ټلویزیون معاینات کې ورته په کښ معلوموي د هغه وخت چې دا مازی حمل وکي حمل دا دی چې نو پپر لګړ شي دا یې نس معلومو رجدا سره کم نردی که شزه ده جمیل دی حسین دی نیکبخت دی که بدبخت دی څونه عمر په دنیا ژوند کې هغه به خنس ټاکلای چې څونه عمر به ژوند دی چې پیدا کیږي مړ به شي بیا به اویا کال ژوند دی دا اندازه نس ټاکلای الله ته دا ګرځ ګوره و ما او هر هغه شی تحملو چې حمل کی اخستل کی من انسا یو شز معنا په خپل رحم کې اخل دغه دا و ما چې دی نه پیادی و ما تحملو او یث او حمل نه اخلي دغه موصوله او موصوفانه دی و ما تحملو او حمل نه اخلي من انسا هیڅ یو شز ولا تغضع او نجدي دا حمل الا بعلمه مگر په علم سره ده الله دا لو تلا علم بیان کی بل علم بیان وما يعمر من معمر وما يعمر او

ولیک فقط په وزن کې هلته فرق دی. ولکه فلک پر وزن د چا سو د قپلین سو بارانو د شش سو نه بارانو مپرد دی، که پر وزن د اوس جن سو بارانو بیا جمع ده لفظ یو لفظ یې گای جمع سی گای مپرد دی ته جمع دی. نو ته وینې کشتیانی فیه په دې دریاب کې مواخره چې سرون کې دی لتب تغو من فضلی، د څه د پاره دا دا رقم دي چې الله تعالی دا کشتیانی داسې کړي چې دا دریاب سره څیرې په کښې کې روانې دي لتب تغو چې تاسې طلب وکړي من فضله د رزق څه ده الله الله وایي دا مې د دغه دپاره کړي دي چې تاسې د رزق طلب وکړي د دې ځایه مال بار کړي چیرې روان دي هندوستان ته روان دي د هغه ځایه کښتۍ وه او ګوټ را روانې دې کراچۍ ته را ورسېږي نه دي دا یو ساحل و بل ساحل ته ځي خو دا ګرده د څه دپاره دي خو دپاره د طلب د معاش کې چې دلته ودرېږي بره په درې میاشتې خالي کېږي نه څه د خدای مخلوق په کښې اخته اجله یې خالي کوي مزدوران یې خو دا رزق الله ورلرکوي دا بل چې را بار کړی دي خو هغه هم ګټه پر کوي یا چې ارزانه رانیولی دل چې چشکې ګران خرڅوي نو الله وایي د دغه دپاره دي لتبتغوا چې تاسې طلب کوي من فضله د فضل و د رزق څخه د الله تعالی چې دغه طلب تاسې وکړي هغه حاصل کړي بل د څه دپاره دي ولعلکم تشکرون ولعل او شای چې کوم تاسې به نو تشکرون شکر ادا کړي نو دغه نعمتونو خو الله وایي ما درته ذکر کړه چې دا زما خلق دي دغه کار زه کوم نو فتاخې نوم شکر لازم دی چې الحمدلله خو ووایه نو شکر خو دغه دی اول شکر یې د جسه شروع کړي چې عبادت به یوازې د الله تعالی کوي عبادت به د غیر الله نه کوي نو کیدای شي دا شیانو ته بستې سپامي ول دوه دریابه برابر نه دي دا یو چې دی خورا خوږ دی او دا چې دی ښه تېرې تنده ماتوونکی دی او ښه ترستوني کښته کېدونکی دی چې شل د هغه او دا بل تریو دی تریخ دی او لحم طري غوښې د هر یوه څه راباسي تازه غوښې دي ځینې راباسي هستې خورې هستې او ګېڼې هم ځینې راباسي او کښتیانې بیا وینې چې په دې کې ځغلي سره څیرې پر دا سر باندې روانې دي اوبه سره دوری وایسته کوي دا ګرده د څه دپاره دي چې ته رزق طلب کړې دا د کښتیو سفرونه چې ګرده د هغه دپاره دي او د دې دپاره چې نو شکر ادا کړې دا یې د رب العالمین بل د قدرت نقش و هغه کرشمه دلته بیان کړه در علم وروسته یې پلاوي مخکې د الله تعالی قدرت بیان کړي مابین کې د الله تعالی علم بیان کړي بیا یې قدرت بیان کړي بل قدرت بیانوي یولجو اللیله یولجو الله تعالی داخلوي اللیله شپه په نهار په ورځ کې شپه په ورځ باندې واړي ویولجو او داخلوي النهار ورځ په لیله په شپه کې څه معنا یوه پله دا د شپې برخه یې ور ډېره کړي د ورځې برخه یې لږ کړي بله پله د ورځې برخه ور ډېره کړي د شپې برخه یې د مثال په طور لږ کړي اوس ورځې چې اوږدېږي د جدې د اولې څخه چې شروع سوله بیا ځه ځه ځه دغه جد د دل و د حت دی پسې بیا حمل دی سور دی جوزا ده دا شپږ میاشتې د جوزا تر اخري ورځې پورې چې دی بس څه چل کېږي ورځ اوږدېږي شپه کمېږي ورځ اوږدېږي شپه کمېږي دلته پر دا حمل چې ورسې پلا سره برابر سي خو په کمبوت باندې شروع ده په کمبوت باندې شروع ده ځې در اوغ جوزا در پای پورې دغه کیسه شروع ده نو بیا د هغه سرطان اوله چې ده د سرطان د اولې څه چې بیا را شروع سي چې برا د جوزا وروسته سرطان دی اسد دی سنبله ده میزان دی عقرب دی قوس دی دا شپږ میاشتې چې بیا دي په دې کې نو بیا شپه ور زیاتېږي ورځې ځینې خوري دغه شپه زیاتېږي د ورځې څخه بره بیا خوراک کوي شپه اوږده سي اوږده سي بره په ژمي کې دوغونه شپه اوږده سي چې بره د سړي سهار ته نفس وخېږي الله وایي دغه کار هم زه کوم یولجو داخلوي اللیله شپه فی النهار په ورځ کې معنا د شپې دوه ساعته درې ساعته و چاته ورپورې وي د ورځې وخواته ورځ په غټه کې شپه لنډېږي لکه دا اوس چې شپې را لنډېږي کرا کرا خوبونه د خلکو نصر کېږي ویولجو او داخلوي النهار ورځ بیا فی اللیله په شپه کې هغه اول چې شپه په ورځ کې داخلوي هغه ما ویله چې ته د جدې څخه ونسه د جوزا تر اخره پورې دا شپږ میاشتې دا بله پله چې ورځ په شپه کې داخلوي په شپه کې داخلوي معنا چې شپه ځینې جوړه کړي ورځ په شپه واړي هغه بیا د سرطان د اولې څخه ونسه بیا تر اوغ قوس در پای پورې چې باره بیا ځي نو وسخر الشمس والقمر یو خدا په شپه ورځ کې ته متوجه کړې بل وسخر الله ګمارلی دی الشمس المر والقمر سپوږمۍ دا یې پر وظیفو ټاکلی دی چې کومه وظیفه الله ورکړې ده چې لمر ته ته به په دغه مدار کې ګرځي ورا ګرځي ځې به سپوږمۍ کې خپل مدار ورټاکلی دی الله وایي دا ما ګمارلی دی مسخر دی ګر سره یو نه خوابدی کېږي چې ودرېږي نه ستړی کېږي چې ودرېږي وسخر او الله مقرر کړي دي مسخر کړي یې تابع کړي دي الشمس المر والقمر سپوږمۍ کله دغه هر یو که دا لمر دی که سپوږمۍ ده یجري دی تک کوي لاجل مسما لاجل تر یو نیټې پورې مسما معلوم داره چې هغه دقیقه پرس وه په هغه ګړي به ګرده نظام جام شي ګرده به سره دړې وړې سي خراب به سي تر کومه وخته چې الله وایي ما ټاکلې ده یو نه خرابېږي نه پسې کوي نه پېښې کوي دا دا رقم ساعت نه دی چې وای دوی د کی په سکی یا دوی د کی په شکی دا دا رقم دی روان دی دا عمر دا رقم دی نو نو دا اړ یو تکیل اجل انټرنیټ چې مسمه معلوم داره دا بل قدرت خپل الله وشو چې په شپه او ورځ کې افلا یو ایوه تور واړی بیا بل و ابل تور واړی او دا د مرو د سپورږي د څونه غټ مخلوقات کې او په دا فضا کې الله تعالی لکړي دا دی روان دی فسی الله فرمای وای ذالکم الله ربکم ذالکم دغ الله الا دغ الا ربکم رب استاشری دغ پالون کی استاشری دا ذالیخ اشاره سو مولاکاری و دا مذکور ته دا چیرسی وی دا کوم خو خطاب سو دا انسانانو ته دا الله د اشاره د پاره تفسیر سو و دغ الله چ دی دا کارونه تشوار دغ چ دی ربکم رب استاشری بل رب نلری زمور پر کم ازینو وګور ذالی دغ چیرسی وی شی ان چگی کوم وتیس دغه کرسیوی کارونه چکی زادی دغه قادر مطلق دغه علیم مطلق چدی کوم وتشتم الله دغه الله هو ربکم رب استاسدی نو فزالی اشاره دغه الله تعالی و دغه کارو د علم توسو کوم خطاب انسانانو ته سوچ دغه وتیس توام الله دغه الله هو ربکم دغه رب استاسدی پالون کی استاسدی پروردگار استاسدی له الملک له دلر الملک پاچی ده پاچی گرد اصلی په حقیقت کې ده د نور پاچهان فقط سرسری پاچهان یو څو ورځې به بیا بنی یو د الله تعالی پاچی ده چې تل تر تل برقرار ده والذین تدعون من دونه واسمع اصلی خبره ته خبره را ده د الله تعالی گرد قدرتونه ده اوغه والله خلقکم سخه ده یو لسمایات موږ را شروع کړ دا شروع کړ علم بیان سو قدرت بیان سو برای نو په پای ته خبره وکړه چې ولداغه الله ست رب دی پچی ده ده کتا خو موږ ته نور پچهانم لرو یو چې دی یو شه ده پاره دی بل ده بل ده پاره دی الله واسمی والذین او هغه کسان دلته تغلب کړ دی ملاقاری والذین چې دی داخو د ذوی العقول ده پاره کاریږي دلته چې هغه ذوی العقول دی لکه ملائکه لکه انبیاء لکه اولیاء هغه خون پکې داخل دي دا بوتان چې عقل نه لري د ډبرې چې جوړ کړی دا نو تقریبا پکې داخل شوه دا غسوي والذین او هغه کسان تدعون چې تسرا بولی من دونه ما سوا د الله څخه د الله څخه ما سوا بل چاته ناری وای را بولی چې کار می راسم ک الله وای ما یملکون من قطمیر ما یملکون دی مالکان نه دي من قطمیر د قطمیر کده قتمیر چې دی عربی په خپل لهجه کې استعمالي موږ ته سدل یعنی استعمالو موږ خشخاش استعمالو زرای استعمالو انګی استعمالو دغه بلای موږ وایو اجدن استعمالو ولکه یو اجدن شی درک ولکه یو خشخاش کا درک ولکه دوغه نه درک چې پر تلکه اجدن دغه شی یعنی وای عرب چې بیا وای ولکه د قتمیر څخه وای ولی خو په دې کې خرما ډیره کاریږي نو د خرما د منده کې چې ده پر دې سپین پلاستیکي رقم پوجي چې هغه واښې ځنی وخره برای بعدا په یو پر سپین شي د سويچونو په پلاستیک دی دغه رقم فار پر اثر خلک دغه خرڅه قتمیر وای یو بیا نقیر دی عرب نقیر توریم کاری هغه په خرما منده کې دی دا خرما ته خو چدي پر دا شابه نه دا رقم دی لکه د کلمه څوک چې سپجګه کې دا رقم کې نه ټک ویل لري دغه بیا چې دی نقیر ورته وای نو یو بیا فتیل دی هغه په خرما منده کې دی د خرما منده کې دا نس بیا دی چاک دی په دا چاکه بل دی وښ سپنسي دی چې راځلای کې نو هغه ته پچیل وای لکه سپنسي چې وای دا چې دغه کې ګوري شې دا سی تاو کې هغه دا رقم دی نو دا ګرځ په خرما کې دی کتمیره و دا پوس تک ته وای هم د لژواله د پاره عرب کاری برای ولکه د قتمیر څخه وکی نقیر چې دی هغه د خرما مندک پر د شابه نه هغه ټکی چې دی د صغار رقم دی نقر و د غارول ته د شی ویل ک کلام چې د سپنجه کې څوک برای ولکه د نقیر کدار څخه لا وکی او په کله چې دی هغه د خرما مندک په نس کې هغه تار دی چې اوار د سن رجلا کیر د تارې چې دا غوښه ځنی جلاس د مندک د برای ولکه د پکل څخه لا وکی د قلت د پاره عرب کاری لکه مشتي اجدن کارو زرا کارو نګی کار او دا د رجواج د پاره چې دوغ نشي ولا کوي الا دا غس به ما يم لیکون دا خدایان چې د تیس د الله څخه ما سی واره بولی دی اختیاردار نه دی مالکان نه دی من قتمیر دی یو قتمیر ک در د خرما پوسټ کې نو چی شي دی غس په دوغه نه کدر په شک اختیار ولا کړی او ثاله دا او تناس چې د پر نامه نظرونه کوي یا سجدي ورته کوي یا شیان ځنی غواړي فش الله فرمای وای دی خو مالک نه دی دغه حال کوم دغه د ښکارا کې دی خو دې چې اختیار نه لري بیا هم ستاسو نه سربې نه سبريږي ناری وروي الله و ان تدعو کتشرا و بولي هم دی ور نه ارکی په یوزای کرا وننګ لا يسمعوا دعاءكم لا يسمعوا دي نه اوري دعاءكم دعاء استاسي ولي خو جماعات جنو جمادات بوتان وستات سن عرب وارش تد جزا بعل ويغوص يعق شير اول تد سوجي فالك كي تد جزا يقول يا بعل را رسيج يا يا يغوص يا را رسيج يا ديندوان بتي في هندستان كي تد جزا ناري خدا جماد اوري انا كتوام دي كان اوري ملائكه بي اوري نو اخوم في مكان بعيد كي ني اوري نو بيل بارس على وكي بارس كي تد تشي واي بر دي دلت دت ولا ولو سمعوا كدي واوري دي بيل بارس بنات زي العقل دي تاور ناري كده واوردي ما استجابوا لكم ما استجابوا دي قبل وانا نكي لكم تسلر خدرتوي ملش ده شيء اختيار نلري شاتل اسوار ورناري كده دي ام واوري تسوك كده اسم خبر افواس لك يوصل ايش ناواس دي ناواس ده مانا هيت اختيار بشكل نلري ده ايش مالك ندي تدال تماتو ايش ألكو مكراك دي وكمات مخلاص كزام وكمات كده زخ بلا وانا خسته تماتو وكمات مخلاص كزام زنجزن خلاص كزام رب العالمين ده غسو ايش اول سانا را واولا كوري كي بل پرس كي پرس كشواي هم ريدل فشاولا كدر لغا درسي وتتنا دي ورو ده سواي ان تدعو كشير تسرا وبولي هم دي لا يسمعو دي ناوري دعاءكم دا بلن نستاش دا تشناري ورويش را رسير ولو سمعوا كثير دي واهم ري دل بالفرس خبر درغاج ورسده ما استجابوا دي قبل وانا وكلكم قبل وانا ونكلكم تشلر دي قبل وانا تاكلك وليس اشد اخذي برجي دنيا كارس شبشنا درزي ذات شي عبادتك دا لا سما سوا اول اورنا كواب الجواب لسدرك ولي فدات جنس رسيده لي فقامت كبن وبشد درسنه تسوك سوك برا بياوي تدا دنيا بسي لك فقامت كي بفشار عش فقامت كي بمدالة دا عذاب خلاص كي هلاوي دا قيامت خبر ام واورا ويوم القيامة فوراس كي دا قيامت يك فرون دي كوبر كي بشير كي كم بشير كسر استاس فوراس دا قيامت كي تورتا ما تاتا عبادت كري دا غلط تاتا چاول جزم عبادت كي كاو فاغور ازم دا انكار كي تسو زي مرد دا خبر وجد چا غير نتاز ما عبادت ندي كري تاخبل دا نفس دا هوا عبادت كاوا ستا نفس چكا مغشتنا كوالا غدي كوالا ويوم القيامة فوراس كده قامت يكفرون دا خدايان چ دا تيدا علا سما سوا بولي دوی کافران کیج بشير كي كم بشير كسر اسيس کافران سمانا منكران كيج غير بد كي كول چز ما عبادت كي كاوا ولا ينبئك مثل خبير الهوی ولا ينبئ خبر بدرنه کی کو تات مثل په مثال سره خبیرین د خبیر ذات چې الله دی الهوی زه خبیر یم ما چې کوم بیان تات او کی دغه بیان د بل چا سوال لا کوي او اوري په خبره کې دای سپې جو ولا ينبئ خبر بدرنه کی کو تات اطلاع بدرنه کی کو تات څنګه اطلاع مثل خبیرین په مثال سره دغه خبیر ذات چې کوم اطلاع او علم تات در لره در کی حقیقت دغه رقم دی دغه رقم بیان د بل چا سره نس اوریدل الهوی داس ما بیان دی پر یبه نه غوښونس نو در دغه ځای پورې هغه د الله تعالی د وحدانیت د لایل پرس چې ایمه په قدرت کې درته وشو ایمه په علم کې درته وشو چې ما دغه سې علم دی نو چې دغه سې علم دی الکیول چې ذالکم الله ربکم دغه سې رب دی دلره پاشیده دا نور چې را وله ولغه د قتمیر ګټه ولا کدر ورسې او اول ستانه را اورینه کې واوري اجابت کې نس کولای کوا په قیامت کې به پښراش په قیامت ولغه ستاسو منکر دی ګر سره منینه وای غلط کې کول تا شرک او غلط کې کول چې زګیدر ننګور عبادت زما کا بیان چې خلاص ولا ينبئک مثل خبير ولا ينبئ خبر بدر نک بیان و ونک کو تا څنګه بیان مثل خبير په مثال د خبير ذات چې الله عز وجل دې الله نو زه خبردارم ما واقعیت تر ته بیان نور ارڅو چې ژغیږه د ځان ژغیږه الله زما خبير دا رقم دي نو الله عز وجل دې د دو وحدانیت زموږ وزروت شوک چې د غیر الله څخه زموږ هغه د زړه علاقه را قطع سي پر اعتماد پر الله عز وجل باندې راش واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.